Псалом 43. Обстань за мною, Боже, розсуди мою справу проти нечестивого народу. Від чоловіка лукавого і несправедливого мене визволь. Бо Ти, Боже, моя твердиня. Чому ж мене відкинув? Чому смутний ходжу я, ворогом прибитий? Пошли світло Твоє і Твою правду. Вони нехай мене ведуть і заберуть на святу гору Твою і до Твоїх наметів. І я прийду до жертовника Бога, до Бога радості і веселості моєї, і прославлятиму Тебе на гуслах, Боже, мій Боже. Чому побиваєшся, душа моя, і тривожишся в мені? Надійсь на Бога, бо я ще буду Його прославляти, Спасителя, обличчя мого і мого Бога.